drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 stycznia. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dawid Kubacki ma szansę wygrać prestiżowy turniej czterech skoczni. Polak jest liderem w klasyfikacji. W Gliwicach za godzinę początku głosowania mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta. Za nami koncert Polska Pomaga na ratunek Syrii. Dawid Kubacki liderem turnieju czterech skoczni po trzech konkursach. Ma szansę zostać trzecim po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu Polakiem na liście zwycięzców tej prestiżowej imprezy. Wczoraj w Innsbrucku Kubacki był drugi. Wygrał Norweg Mariusz Lindvik. Polski skoczek tak ocenił swój występ. Ja jestem z niego zadowolony, choć nie w 100%. Bo wiem, że stać mnie było na lepszy skok przede wszystkim w drugiej serii. Pierwszy był naprawdę porządny i z niego czułem dużo satysfakcji, ale druga seria nie do końca to było tak, jakbym chciał. Ostatnie zawody w turnieju czterech skoczni już jutro w austriackim Bischofshofen. Dziś kwalifikacje. W poniedziałek wszyscy będziemy ci kibicować, Dawid, napisał na portalu społecznościowym premier Mateusz Morawiecki, gratulując Kubackiemu objęcia pozycji lidera w klasyfikacji generalnej turnieju. Mieszkańcy Gliwic wybiorą nowego prezydenta. Poprzedni Zygmunt Frankiewicz został senatorem. Głosowanie rozpocznie się za godzinę i potrwa do 21:00, mówi dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Wojciech Litewka. Każdy wyborca otrzyma oczywiście jedną kartę do głosowania, na której będą uwidocznione nazwiska czterech kandydatów biorących udział w wyborach prezydenta miasta Gliwice. Wyborca dokonuje aktu wyboru poprzez postawienie znaku X po lewej stronie w kratce obok nazwiska wybranego przez siebie kandydata. Prezydenta będą dziś wybierać także mieszkańcy Nowej Soli w Lubuskiem. Przywódca Stanów Zjednoczonych przestrzega Iran przed uderzeniem odwetowym w jego kraj po zabiciu irańskiego dowódcy Gassema Sulejmaniego. Jeśli Iran uderzy w Amerykanów lub amerykańskie aktywa, mamy wzięte na cel 52 miejsca w Iranie, będące odniesieniem do 52 amerykańskich zakładników, wziętych przez Iran wiele lat temu, napisał na Twitterze Donald Trump. Te cele oraz sam Iran zostaną uderzone bardzo szybko i bardzo mocno, zapowiedział amerykański prezydent. Iran organizuje dziś uroczystości żałobne po śmierci generała Sulejmaniego. Z kolei w sąsiednim Iraku na nadzwyczajnej sesji zbiera się parlament. W obu krajach trwa żałoba narodowa, ogłoszona po tym, jak wojskowy zginął w amerykańskim ataku. Jego śmierć wywołała obawy o możliwość wybuchu wojny na wielką skalę. Iran kilkakrotnie już zapowiedział odwet. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w Polskim Radiu 24, że polskie służby specjalne na bieżąco monitorują sytuację w Iranie pod kątem bezpieczeństwa Polski. Na pewno mamy do czynienia z wydarzeniem, które może mieć istotne znaczenie dla stosunków amerykańsko-irańskich, dla tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mamy nadzieję, że tego typu sytuacja nie będzie wiązała się z wzrostem zagrożeń dla Polski i Polaków. Na pewno mogę powiedzieć, że w tej chwili służby nie sygnalizują, żeby to, co się zdarzyło, miało swoje przełożenie na sytuację terrorystyczną w Polsce. Polskie linie lotnicze zdecydowały wczoraj, że jej samoloty nie będą latać nad Iranem, mówi rzecznik PLL LOT Michał Czernicki. Polskie linie lotnicze LOT w dbałości o bezpieczeństwo pasażerów, które jest naszym najwyższym priorytetem, podjęła decyzję o tym, ażeby wszystkie rejsy wykonywane do tej pory nad terytorium Iranu, a zatem w irańskiej przestrzeni powietrznej, przenieść na alternatywne trasy omijające ten kraj i tą właśnie przestrzeń lotniczą. Przekierowanie maszyn na alternatywne trasy spowoduje nieznaczne wydłużenie lotów. Rzecznik zapewnił jednak, że nie powinno to wpłynąć na rozkład lotów ani na siatkę połączeń. Najpiękniejsze polskie kolędy zabrzmiały w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wieczorem odbył się tam koncert charytatywny Polska Pomaga na ratunek Syrii. To siódmy koncert cyklu Polska Pomaga. Po raz szósty artyści wystąpili dla Syrii, przypomniał wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Tam się toczy cały czas wojna, jest konflikt wojenny, bardzo wiele ofiar, a przede wszystkim ludzi, którzy są pozbawieni podstawowych warunków do życia. Są dzieci, ulicy, które wymagają opieki. Na miejscu są specjaliści z Caritasu. Oni wiedzą, jakie są najważniejsze potrzeby. I przypominam, że można za pomocą SMS-u uczestniczyć we wsparciu dla Caritasu. Koncertu będzie można posłuchać już jutro o 21:00 na antenie TVP1 i programu Pierwszego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze prognoza pogody na dziś. A dziś zachmurzenie umiarkowane na północnym wschodzie i południu, okresami duże i tam od czasu do czasu może padać śnieg. Temperatura maksymalna od zera na krańcach wschodnich i w kotlinach sudeckich, około 1 w centrum do plus 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To prawdopodobnie największe uliczne jasełka w Europie. Orszak Trzech Króli przejdzie warszawskim traktem królewskim. Śpiew, inscenizacje, jarmark i charytatywne zbiórki. To i więcej od Placu Zamkowego do Placu Piłsudskiego. A ja wraz z Orszakiem Reporterów Trójki będę nadawał na żywo z trasy przemarszu. To od 12 do 13. A od 16 do 18 w specjalnym wydaniu Zapraszamy do Trójki porozmawiamy o historii i znaczeniu Święta Trzech Króli oraz jak ta uroczystość obchodzona jest w innych krajach. Piotr Łodej, do usłyszenia oczywiście już jutro. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa bardzo pięknie i koncertowo. Jedziemy w świat, najpierw do Ameryki. Gershwinowskie preludium Akademia Operowa przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej. A to wszystko dlatego, że 5 stycznia Polskie Radio i właśnie Akademia Operowa zapraszają na koncert z cyklu Mistrz i jego uczniowie. Mistrzem 5 stycznia będzie absolutnie niezrównany bas-baryton Tomasz Konieczny, który święci triumf na całym świecie, a jako uczniowie, uczestnicy Akademii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej, również wystąpi nasza gwiazda radiowa, czyli Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauzy, no i oczywiście w programie Gershwin w aranżacjach Rafała Kłoczko. I tutaj jeszcze dodam, drodzy Państwo, że zachęcam do poszukania tegorocznego flashmobu Polskiej Orkiestry Radiowej, która jest osnuta na bazie Fryderyka Chopina. Nic więcej nie powiem, ale jest to przecudne wydarzenie, kiedy maestro Klauza rowerem wiezie swoich muzyków na plac zamkowy. Naprawdę warte posłuchania. Ów Chopin również w aranżacji Rafała Kłoczko. No i teraz z tej Ameryki jedziemy jeszcze dalej. Dalej to już się chyba nie da. Pieśń ta anielska. anielska pieśń. Niech rozbrzmiewa, święty jest nasz Pan Emanuel. Niech śpiewa cały świat, niech śpiewa cały świat. Godzien wszelkiej czci, Chrystus Pan, Chrystus Pan. Król, obiecany Król, przyszedł do nas, cieszmy się i cześć. Jak wielki jest nasz Bóg, chwałę oddajmy Mu. Jak wielki jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. Jak wielki jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. Współczesna kolęda z Australii. Niech śpiewa cały świat. Mam wrażenie, że ten styl i sposób rytmiki, jakość wykonania to wizytówka zespołu, którego chyba nie powinny nam już przedstawiać słuchaczom Trójki, no ale tak pro forma. TGD. Kolędy świata, a ze mną w studiu Magda Kuchciak, alt w chórze TGD. Tak, zgadza się. I Piotr Nazaruk, dyrektor artystyczny, dyrygent, nie będę wymieniała tych dalszych funkcji. Dzień dobry. Kompozytor, aranżer i tak dalej, i tak dalej. Piotrze, opowiedzmy o tej kolędzie. Powiedziałam już, że właściwie dalej się już nie da, jak do Australii. Tak, w Australii... Zwłaszcza, że ty jesteś autorem tekstu. Tłumaczenia tego tekstu. W Australii przez ileś tam set lat śpiewano europejskie kolędy. Wcześniej aborygeni chyba kolęd nie znali, a to, co się dzieje teraz w Australii, to jest po prostu niezwykły tygiel twórczy.